राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 16 जून 1995 को लगभग शाम 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। विश्वास मुख्य है। विश्वास किसको कहते हैं? पूज्य भाव सहित दृढ़ता से मान लेना उसको विश्वास कहते हैं। पर भगवान से बढ़कर कोई नहीं है और वे भगवान है ऐसा मान ले, उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ऐसा भीतर से विश्वास हो जाए पक्के भगवान है और हमारे हैं तो भगवान प्रकट हो जाए। केवल विश्वास मात्र से प्रकट हो जाए। तो विश्वास खास है भक्ति में। ज्ञान में भी विश्वास होता है तभी ज्ञान के मार्ग में चलता है आदमी, परंतु उसमें विवेक मुख्य होता है। सत असत नित्य अनित्य सार असार कर्तव्य अकर्तव्य ठीक बेठीक अनुकूल प्रतिकूल विवेक जड़ चेतन का तो विवेक है। उस विवेक से चेतन को ग्रहण करता है, जड़ का त्याग करता है, परंतु इसमें विश्वास होता है। तो विश्वास के लायक भगवान ही है। संसार विश्वास के लायक नहीं है, परंतु मनुष्य संसार में विश्वास करता है, भगवान विश्वास नहीं करता। अपना जो विवेक है, अपना ज्ञान है, उसका निरादर करता है। संसार नाशवान है, पता लग गया क्षण भंगुर है, फिर भी संसार में विश्वास, ये विश्वास का दुरुपयोग है। अब विश्वास खर्च कर दिया नाशवान चीजों में, अब भगवान पर क्या करे? जैसे 100 पैसा किसी के पास में हो और वो खर्च कर दे तो कहीं रखे तो वो क्या रखे, ऐसे आपके पास विश्वास था वो नाशवान चीजों में लगा दिया। जो क्षणभूर संसार है, शरीर है, नाशवान, इनमें विश्वास कर लगा दिया। अब भगवान ने कहा से करे विश्वास? पूंजी तो यहाँ लगा दी, यहाँ खर्च होगी पूंजी, तो यहाँ खर्च न करे। इसमें तो संसार की तो सेवा करना है। संसार को नित्य मान लेना बहुत गलती की बात है। तो संसार की तो सेवा करना है और विश्वास भगवान पर करना है। तो भगवान विश्वास करते नहीं, संसार पर विश्वास करते हैं तो उसे नुकसान होता है, परंतु करता है विश्वास। ये माँ है, ये बाप है, ये भाई है, ये बंधु है, ये अमुक है अमुक है, केवल विश्वास करता है। ज्ञान नहीं है, माँ का ज्ञान नहीं है, पिता है ये ज्ञान नहीं है, ये भाई है बहन है इसका ज्ञान नहीं है, विश्वास करता है। तो ये विश्वास लायक नहीं, क्यों ठहरेगा नहीं? जो टिकने के बातें नहीं है तो विवेक विरोधी विश्वास है, अपने ज्ञान से अपने विरोध आता है इसका। तो ज्ञान विवेक विवेक विज्ञान के विरुद्ध जो विश्वास है वो पतन करने वाला है। तो तीन बात है, विवेक विरोधी कर्म, विवेक विरोधी विश्वास और विवेक विरोधी संबंध, ये पतन करने वाले हैं। संसार का विश्वास विवेक विरोधी है। विवेक क्या कहता है? विवेक कहता है ये नाशवान है, सब खत्म हो जाएंगे, ये विवेक साहब कहता है। संदेह नहीं है इसमें, फिर संसार का विश्वास करते हैं। अपने विवेक का त्याग करके, जैसे मैंने कहा था कि एक सरकारी कोई अफसर होता है, उसके लिए जो सरकार देते बंगला देते हैं, उसके लिए मोटर देते हैं, उसकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। ऐसे भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है तो मनुष्य जन्म के साथ में विश्वास दिया है, विवेक दिया है, करने की शक्ति दी है। इनका दुरुपयोग करके मुफ्त में दुख पा रहा है, पतन की तरफ जा रहा है। और ये विवेक विरोधी कर्म का त्याग कर दे तो कल्याण हो जाए। कोई भी पाप करता है तो यह जानता है इसका नतीजा खराब होगा। चोरी करता है, चालाकी करता है, किसी की ठगाई करता है, तो विवेक विरोधी काम करता है। हमारे तो बहुत विलक्षण विलक्षण बातों का अनुभव हुआ है। ये पैसा कमाते हैं ना तो ठगाई करके झूठ कपट करके कमा रहे हैं। ऐसे हमारे साथ ही झूठ कपट करते हैं, समझे झूठ कब से कल्याण मिल जाएगा। अरे धोखा देते हो, कल्याण कैसे हो जाएगा? रुपया मिलता है झूठ के बटे, ऐसा नहीं करते। नजीक हटे, अभी हटी है नजीक गाँव, सब साथ सब रस्ते में ही पड़ता है, ले जाए बहुत दूर। जबरदस्ती चरणों की धूल ले ले, कल्याण हो जाएगा। अब जबरदस्ती करे कल्याण कर लेंगे, अक्ल नहीं आती है कि जबरदस्ती कल्याण कैसे हो जाएगा, झूठ कपट से कल्याण कैसे हो जाएगा। झूठी बात कहकर ठग लेते हैं। मेरे को तो मेरे साथी कहते हैं कि स्वामी जी आप ठगाई में आ जाते हो। ठग में आ जाता हूँ मैं, कहते हमारा मन बहुत अच्छा लगता है, सत्संग हमारे को बहुत अच्छी लगती है, मेरे को साधन बहुत अच्छा लगता है, तुम ठगी में आ जाते हो। भैया बहुत साधक है तू। मैंने कहा मेरे ठगाई माने से मेरा क्या नुकसान है, समझो वो भजन ध्यान नहीं करता, श्रद्धा जी भगवासी कह दी, अरे मैंने मान ली तो हमारे क्या ठगा हमारे से, रुपये पैसे तो हमारे पास है नहीं, और ठग क्या ले लेगा, तुम ठगाई में आ जाते। भैया हमें तो आ जाते हैं, कहते हमारे को आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है, आप अच्छा विवेचन करते हैं, ठीक है, तो आप ठगाई में आ जाते हो, तो ठगाई मारे हमारे क्या नुकसान क्या हो गया, हम मान लिया कि ये साधक है, अच्छा साधन करने वाला है, तो क्या हर्ज हो गया, हमें इस ठगाई में नुकसान नहीं है। पर लोग ठगाई करते हैं, चालाकी करते हैं। अरे भाई सीधा अंतर्ग्रहण करो जो ठीक हो जाए, जैसा वैसा कह दिया अपना, सरल स्वभावन मन कुटलाई, तथा लाभ संतोष सदाई, सरल स्वभावन मन कुटलाई, कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सरल स्वभाव, नारायण ता भगत की लगी किनारे नाव। कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सरल स्वभाव, कैसी बढ़िया बात है। आज सरलता कहते हैं मूर्ख के समझते नहीं, आज सरलता का निरादर करते हैं, सभ्यता की भाषा में कहते हैं भोला है, और असभ्यता में कहते हैं मूर्ख है, नरम भाषा में बोल गए भोला है, भोला है, समझता नहीं, और कहना है कि मूर्ख है, लंठ है, सब कुछ समझता ही। तो मेरे को तो बड़ा आनंद आता है इसमें, सब जगह तो नहीं आता भाई, मैं कई जगह आता है, बहुत बढ़िया काम है, बड़े आनंद रहता है, बहुत आराम रहता है। ये समझदार बन जाते हैं तो उसे दुख पाना पड़ता है, समझदार बने ना तो दुख पाना पड़ता है। तो अब क्यों समझदार बने, बोला बड़ा बहुत आनंद है। संसार में चतुर बनने से नुकसान है, तो चतुर क्या कि जो विश्वास नहीं करता वो चतुर होशियार होता है, वो ठगाई करता है वो होशियार होता है, तो अच्छी बात है भाई। बड़े विचित्र दिशा है, एकादश स्कंध में आया है, हमारा दर्शन होता नहीं वैसा। बुधो बालक पर किए सब संसार की बातों का शास्त्रों को जानता है, परंतु बालक की तरह रहता है, बच्चे की तरह, भोला वाला बच्चे की तरह। अगर कुशली जड़वत करे सब सीख जाएगा, जड़ की तरह मूल की तरह आचरण करता है। बदे उन्मत्त विद्वान, विद्वान होता हुआ पागल की तरह बोले, गोचरिया नई मस्त रहे, शास्त्र की सब विधि जानता है, अशुद्धि अशुद्धि, और पशु की तरह आचरण करता है। ये जो संत होते हैं ना, संत दो तरह के होते हैं। एक संत होते हैं आचार्य कोटि के, मर्यादा कोटि के, और एक होते हैं अवधूत कोटि के। चाहे जो खा लिया, चाहे जो बैठ गया, चाहे जो पड़े, कुछ पता नहीं लगता लोगों को क्या है क्या नहीं। ये छिपे हुए होते हैं, कोई गुदड़ी के लाल कहते हैं, कई धन हो धनी आदमी होते हुए साधारण स्थिति में रहते हैं, और कई दबका दबाते हैं, हमारे हमारे ऐसे कई विद्वान होते हैं भोले भाले रहते हैं, और कई बहुत चतुराई दिखाते हैं, विद्वत्ता दिखाते हैं। क्या बताएं, विचित्र बात है। ये भगवान का बगीचा विचित्र है। इस दुनिया में एक बगीचा, रंग रंग के फूल खिले, कोई साबत कोई है मुरझे, कोई याद के है निकले। एक दिन वे सब ही झड़ जावे, बारी बारी मैं सकले, कोई न किसी का संगन साथी, आवत जावत है इकले। ये बगीचा है भगवान का, तरह तरह के फूल मिले, तरह तरह के, कितना नमूना है गिनती नहीं कर सकता भगवान की सृष्टि में, कितना नमूना है। भगवान क्या है महाराज, सच्ची आदमी समझ नहीं सकता। हमारे जैसे दिखे अनंत ब्रह्मांड, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, और दशरथ जी का वचन टालने के लिए शक्ति नहीं है मेरे में, पिताजी के वचन टालने की शक्ति नहीं। पते मैं पाव के अग्नि में कूद सकता हूँ, समुद्र में कूद सकता हूँ, लक्ष्य ये वल्बनम विषम जहर पी सकता हूँ, सीता का त्याग कर सकता हूँ, पर पिताजी के वचनों को टाल नहीं सकता। अनंत ब्रह्मांड के नायक मालिक है, अरे पिता के वचन टाल नहीं सकता, सामर्थ्य नहीं। अब इस विश्वास के सिवाय आप क्या करोगे बताओ, क्या अटकल लगाओगे। विश्वास दे निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जानने कोई, सुगम अगम नामा नाना सरित, सुनी मुनि मन भ्रम हो। सुगुण पुराण विश्वास ही काम चलता है, तो विश्वास नहीं करे तो और है नहीं, चले नहीं। तर्क लगाओ भगवान को, तर्क नहीं। रावण ने भी यही देखा कि ये राजकुमार है कि ईश्वर है, तो कहती परीक्षा करो तो सोने का मृग बना लेगा। भगवान ईश्वर दौड़ गए, फैल हो गए, रावण ने देख लिया मृग बनाए थे सुंदर मृग से दो असंभव हे मृग से जन्म तथा रामो दुर्भे मृगाय। अब सोने का मृग होता तो भगवान जी लोभ हो गया पीछे गए ठगे गए और ठगे गया खुद तो ठग विश्वास नहीं विश्वास नहीं है विश्वास राम जी के साथ ऐसा बताओ करे भगवान खुद ने कह दिया सीता जी से अब कुछ कर ललित नर लीला अब ललित सुंदर मनुष्य लीला करूंगा इस बार से तुम पापक में करो प्रवेश तुम अग्नि प्रवेश कर जाओ जब तक नाश न करूं तब तक रहो अग्नि में फिर अग्नि में प्रकट कर लेने और यह मर लक्ष्मण को नहीं जाना लक्ष्मण जी को पता नहीं इस बात का और कितना को तो कुआ कितने रोए सीता जी के लिए विलाप करते रावण समझता है मैं बड़ा भारी काम कर दिया सीता को हंसाया तो राजी हो गया। एक बात याद आ गई मंदोदरी मिलने के लिए गई सीता जी से तो पूछा तू किन की किसकी राजकन्या हो किस घरे ब्याही गई हो और यहाँ क्यों आई हो तो कहा कि मैं जनक राजा की बेटी हूँ और दशरथ जी के घर राम जी के से ब्याही गई हूँ और तेरे को रावण बनाने के लिए आई हूँ हमारा खास काम है ही यहाँ हमारा खास काम है यहाँ सीता जी काम था ऐसा इस बात आई नहीं क्यों आ बैठे आपने जंगल बैठी मौज से खास काम करना इस बात ये जवाब दिया तो झंडा को देने को आई ये बात है साहब अब क्या लीला इनकी है ये जाने मेरा पता नहीं तो विश्वास करना पड़ता है। अब राम जी देखो चिंता करते हैं बिलाप दो जगह बिलाप है आप विशेष और जो पागल की तरह वाल्मीकि रामायण में आता है राम जी कहते हैं लक्ष्मण ये पृथ्वी है ना इस पृथ्वी पे कहीं की सीता है तो देखो सीता ही पृथ्वी इसी पृथ्वी मैं हूँ देखो पागल जो बात करते एक पृथ्वी पर हो गया ना तो हम साथे हुए निश्चित ही न करो मैं ही भुज उठा है प्रण की सकल वन के आश्रम जाए जाए सुख दिए इतने बोले भाई बंदों को भेजते हैं तो चारों तरफ भेजते हैं और मुद्रिका देते हैं हनुमान जी को दक्षिण में जाने वालों को अगर पता नहीं था तो हनुमान जी को मुद्रिका क्यों दी अरे पता थे तो चारों तरफ बंदरों क्यों भेजा पूर्व में जाओ उत्तर में दक्षिण में सब जो जाओ घूम घूम सीता का पता लगाओ मानो पता है ही नहीं तो ये मुझे बुद्धि लगावे ना तर्क करे तो विश्वास ही है भगवान है बिना विश्वास के भगवत्ता सिद्ध नहीं होती जगह जगह खाती है। गीत पड़ा था घायल हुआ हुआ कहते लक्ष्मण वाल्मीकि रामायण आता है कि ये सीता को खा गया ये सीता को खा गया तरह तरह की लीला विचित्र लीला बना सुग्रीव ने शुद्ध ने ही बिछा दी जिस बाण से बाली को मारा उसी बाण से कल इसको मारूंगा लक्ष्मण जी के महाराज ये काम आपको करना नहीं पड़ेगा ये दास कर देगा कि ना ना मारना नहीं वैदिक आय के अलावा तार सका सुग्रीव, सुग्रीव मित्र है, मारना नहीं है, सीधा करना है उसको। अरे उसको मित्र मानते हैं भगवान, जो पड़वा ही नहीं, भोगों में राहत पा जैसा हुआ भगवान मित्र माने, विभीषण को मित्र माने, निषादराज को मित्र माने, भगवान विश्वास के पात्र तो भगवान है, भगवान पर विश्वास करना चाहिए, परंतु भगवान विश्वास करते हैं सुग्रीव पर, विभीषण पर, इन पर भी विश्वास करते हैं। कैसी विचित्र बात है, तो विश्वास में क्या कि भगवान है, ये भगवान है, कछु कुछ भी लीला करे तो मान ले कि भगवान है। महाभारत में जयद्रित वध कर लिए, प्रतिज्ञा कर ली, कल शाम को सूर्यास्त से पहले पहले जयद्रित को मार देना है, और नहीं मारू तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊं, ये अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली। भगवान गिरी क्या कह तुमने, प्रतिज्ञा कर ली, एक दिन एक आदमी को बचाना कौन मुश्किल बात है, ऐसा कर दू कैसे कर ली आपके भरोसे। अब रात में अर्जुन को नींद आ गई, अब भगवान को नींद नहीं आई, दारू से कहते हैं कि देखो दारू कल है युद्ध करना है, तो हमारा शस्त्र रस्ता हो गए सहित हमारा रथ रखना साथ में, नहीं तो मेरे को युद्ध करना पड़ेगा, तो युद्ध रखकर तुम अपने रथ रखना उस पर तैयार। फिर वो साथी के काम आया, साथी का टूट गया, साथी करना तुम रखना। रात्रि में नींद नहीं आई भगवान को, तो अर्जुन को सपना आया, सपने में भगवान कहते रहे अर्जुन तुमने प्रतिज्ञा कर ली, कैसे मारेगा इसको, तो क्या करूं, चल गए, तेरे को पशुपति अस्त्र है कि नहीं याद, नहीं तो चल शंकर के पास। रात्रि में ले गया सपने में शंकर के पास, और शंकर के पास कहा कि महाराज इसको पशुपति अस्त्र याद कराओ, कल जयद्रथ से लड़ाई करनी है। अर्जुन सोता है, नींद आ रही है, सपना आ गया, सपने में ले गए वहां, वहां पशुपति अस्त्र याद करवाया, पीछे आया कल आंख खोली, ए भगवान नींद नहीं आती, बैठे क्या करे, प्रतिज्ञा कर रही, अब प्रतिज्ञा कर ली अर्जुन ने, चिंता लगी भगवान की, भगवान के लिए क्या असंभव विचित्र लीला है। अब विश्वास नहीं करे तो भगवान को भगवान कैसे सिद्ध करे बताओ, इतनी चिंता हो जाती है भगवान की, हमारी भी नहीं होती चिंता, इतनी भगवान की चिंता हो जाती, भगवान का स्वांग विलक्षण है महाराज, ये स्वांग धारण करते हैं तो बड़ा विचित्र करते हैं, इस बार हरेक बात में समझता नहीं, समझ नहीं सकता, तो भगवान में समझ लगानी नहीं चाहिए, भगवान में तो विश्वास ही करना, समझ लगाओ ज्ञान मार्ग में लगाओ, संसार में लगाओ, संसार में समझ लगाते नहीं विश्वास कर लेते, अरे भाई नाश हो रहे पता है क्या बात है, कल कैसा हो जाएगा, कल ही मर जाएंगे, तो अब हम विचार करते हैं कि जयपुर जाएंगे, काम करेंगे, वहां सत्संग करेंगे, पता है जाएंगे, विश्वास कर लेते भाई पता नहीं है, हम विचार कर रहे हैं, तू नर और विचार करे कुछ तेरे विचार धरे ही रहेगो, सब विचार करे विश्वास करो कैसा करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, होश नहीं है, करेंगे कि मरेंगे, अवश्य मरेंगे जिसको याद ही नहीं, करेंगे जो विश्वास करो, विश्वास करते लोगों पर विश्वास करते हैं, शरीर पर विश्वास करते हैं, जीने पर विश्वास करते हैं, लोगों पर जिस सब विश्वास करते हैं, ठगाई करिए कई दफे ऐसे कैसे विश्वास करते हैं, अखबारों में शुरू झूठी बात हमारे सामने घटना घटी उसे झूठी बात लिख दी, कलकत्ता में देखी फिर अखबारों में ऐसा दिखा सच्ची मान लेते विश्वास ही। तो विवेक है ना, विवेक, ये विवेक विरोधी विश्वास नहीं करना चाहिए, संसार पर शरीर पर विश्वास करना है, ये विवेक विरोधी विश्वास है। और जो पाप अन्याय अत्याचार झूठ कपट छल जबरदस्ती आदि आदि के पाप करते हैं, ये विवेक विरोधी कर्म है, ये कर्म करने लायक नहीं है, विवेक का विरोध है। ऐसे पाप करने वालों को दंड भोगना पड़ता है, पाप का फल मिलेगा। तो विवेक कहता है तुम झूठ कपट मत करो। रावण सीता जी के हरने के लिए जाता है, भीतर से कहता है ये काम ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। दुनिया डरती थी, वो रावण यूं डरता है, यूं देखे कोई देख तो नहीं रहा, डरता है। तो अन्याय की तरफ जाते दिल धड़कता है, फिर भी भगवान का कहा नहीं मानता, पाप करता है, विवेक विरोधी विश्वास करता है कि ले जाओ अपने कर लेंगे। तो इससे आदमी का पतन होता है। और संबंध ये शरीर का, हमने संबंध किया मेरा शरीर है, और तेरा शरीर हाथ में है तेरे, बिल्कुल हाथ में नहीं, फिर भी विश्वास करता है। तो विश्वास तो केवल भगवान पर, भगवान पर विश्वास करना है। देखो जो चीज देखने में आती है उस पर विवेक लगाना चाहिए, बुद्धि लगाना चाहिए, विचार करना चाहिए। और भगवान पर विचार नहीं करना, मानता है तो मान लो, नहीं मान तो मत मान। भगवान नहीं हम नहीं मानते, चाहे भगवान है हम मान ले। तो भगवान विश्वास का विषय है, बिन विश्वास भक्ति नहीं, भगवान हमारे हैं। तो बिना देखे जो चीज है उस पर विश्वास ही चलता है। तो विश्वास विवेक विरोधी नहीं होना चाहिए, और विवेक का समर्थन मत हो बोले। तो विश्वास भगवान पर करे तो भगवान पर कोई विवेक नहीं लगता है, परंतु विवेक के विरोध नहीं है, इस वास्ते भगवान पर विश्वास कर देते हैं। विवेक तो काम विवेक तो लगेगा, जैसे भगवान पर विश्वास करना है, या तो संतों की सुनकर नहीं विश्वास होगा विवेक लगे उसमें, या शास्त्रों की बात मान करके विश्वास होगा। विश्वास तो विश्वास करना पड़ता है। तो विश्वास करो तो जाओ, बुद्धि मत लगाओ, विवेक मत लगाओ। विवेक लगाओ तो राम जी ने चारों तरफ बंदरों को भेजा, क्यों भेजा बताओ? पता नहीं आता तो हनुमान जी को मुद्रिका कैसे थी? अरे पता था तो चारों तरफ बंदरों को क्यों भेजा? तो विश्वास ही करेंगे, तर्क नहीं चलती वहां। अब वो करना क्या था? क्या करना ये था कि सब बंदरों के ऋणी बनना भगवान को। अब ऋणी कैसे बने? वो काम करे थे वो, तो सीता के लिए गए तो निकमे आए, निकमे नहीं भगवान राम जी ऋणी बन गए कि तुम मेरा काम। मम हित लाग जन्म इन हारे, भरतव ते मोदी प्यारे। बताओ मेरे लिए इन्होंने अपना जन्म लगा दिया, भक्त से प्यारे। अरे हनुमान जी ने काम किया, लक्ष्मण जी को जिला दिया, सीता जी को विश्वास दिला दिया, भगवान को आकर समाचार कह दिए, भरत जी को विश्वास कह दिए, सबको रेडी बना रहे, इतना काम किया। तुम हम प्रिय भरत सम भाई, तुम तो हो भरत के समान और दूसरे भरत से अधिक। लगाउट कर मम हित लाग जन्म इन हारे, भरतव ते मुझे अधिक प्यारे। और तुम मम प्रिय भरत सम भाई, इतना काम किया हनुमान जी को तो भरत के समान हुए। कोई काम किया नहीं, वो भरत सुन दादा प्यारे। तो ये भगवान की कृपा है। तो वो भरत से अधिक प्यारा बनाने के लिए, उनका ऋणी बनने के लिए वो काम किया। अब लोग कहते भी सीता जी खोज के लिए गए, सीता जी खोज के लिए नहीं गए, भगवान को अपने भगवान को चाहे मैं ऋणी बनू, ये मेरे दाता बन जाए सभी। तो काम किया जो भगवान ऋणी बन गए। विचित्र आप देखो कृपा विचित्र है, जान करके उनको भेजा और भेज करके आप ऋणी बन गए, कितनी विशेष बात है। तो इस बात में भगवान पर विश्वास ही करना पड़े, तर्क नहीं लगानी पड़े। ये प्रभु की बड़ी विचित्रता है। शास्त्र कर फिर करे पसाऊ नाथ प्रभु न करे, ये है स्वभाव। ये बड़े होते हैं, इनका स्वभाव होता है शासन करके फिर कृपा करते। पहले काम करे फिर कृपा करते, तो कृपा करना ही स्वभाव है। अब कैसे कृपा करे सब बंदरों पर, तो भेज गया उत्तर दक्षिण फिर सब गए, फिर कर आए साहब मेरा काम बहुत किया, सीता जी मिलेंगे। अब सीता नहीं मिले तो नहीं मिले, उन्होंने काम कम थोड़े किया। पर्वतों में देखते हैं, गुफाओं में देखते हैं, नदियों में, समुद्र में, शहरों में, गांवों में, जंगल में, सब जगह ढूंढते हैं, सीता जी नहीं मिली। अरे बंदर काम क्या करते, वे पर्वतों पर और जंगलों पर घूमते, और काम क्या था उनके, कोई खेती करते थे, कोई व्यापार करते थे, कहीं नौकरी करते थे, वृक्षों पर कूद रहा, वृक्षों पर वृक्षों वृक्षों चले जा रहे, बस पहाड़ों पर। अब कोई काम दे दिया उनको, काम देकर ऋणी बन गया। कितनी विचित्र बात, आप ऋणी बन गए। अब कैसे ऋणी बनेंगे, तो सबके हनुमान जी के ऋणी बन गए ना ही नता तो उन्हीं में तो ही। भरत जी भी कहते हैं तुम्हारे समय ऊर्ण नहीं हूं, राम जी का समाचार सुना दिया। तो राम जी को खबर लगा रही सीता जी की, इस वजह से राम जी ऋणी बन गए। और सीता जी को खबर लगा रही राम जी की, तो सीता जी ऋणी बन गई। तो विजय लक्ष्मण जी बाकी रह गए, तो लक्ष्मण प्राणदाता से मूर्छा आई तो प्राणदाता होगी, तो लक्ष्मण जी ऋणी हो गए। राम जी ने कहा हम तो तीनों बन गए, पर घर वाले बाकी रह गए। तो खबर गई पहली, तो भरत जी भी ऋणी बन गए, घर आखे को ऋणी बना लिया। हनुमान जी महाराज तो बड़े भाई साहूकार, और ये सब भगवान परिवार सब ऋणी। और फिर कहते क्या है कि मैये व जीर्णता या तू यत्तपोतयोपकृतं कपे कपे, तुमने जो हमारा उपकार किया इसका बदला मैं नहीं चुकाना चाहता, ये ऋण तो मेरे पर ही रहे, मैं ऋण चुकाना नहीं चाहता। खूब मजा करना मेरा प्रत्युपकारार्थी विपत्ति में मान सती, प्रत्युपकार करना चाहे वो तो विपत्ति चाहता है, तो उपकार कैसे करे कि तेरा पिता जंगल में भेज दे, तेरी स्त्री को राक्षस ले जाए, तू आफत में आ जाए, फिर तेरी सहायता करूं, तेरा भाई भी जाए मूर्छित, पथ में सहायता करूं, तुम्हारे ऋण उतरे, तो ऋण उतरेगी आफत कर दे, आफत ऋण उतरे, तो मैं आफत चाहता ही नहीं। मेरा प्रत्युपकार थी विपत्ति में भी प्रत्युपकार करना चाहता है, वो तो विपत्ति चाहता है, ऐसी विपत्ति पड़े तो मैं उपकार करूं, तो तेरी विपत्ति आवे ही नहीं, तो ऋण मेरे पर ही रहे, हरदम ऋण ही बना रहा हूं मैं। विचित्र बात, तो ऐसे भगवान पर विश्वास करना पड़ता है। विश्वास में हेतु शास्त्र है और संत महात्मा है, उसी सिवाय कोई विश्वास और पात्र नहीं है। एक जगह विद्यालय में मेरे से पूछा कि भगवान के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण बताओ, भगवान है इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण। तो मैंने कहा था तुम ये बताओ कि अंग्रेजी लिपि होती है और भाषा होती है, प्रत्यक्ष प्रमाण बताओ। तो देखो आप अंग्रेजी पढ़े लिखे, मेरे से पूछे अंग्रेजी, कहते नहीं अंग्रेजी भाषा ही नहीं, अंग्रेजी लिपि ही नहीं, क्योंकि हम नहीं जानते, तो हम नहीं जानते तो है ही नहीं, इसको हम नहीं जानते, हम नहीं मानते, इस बात हम नहीं मानते। तो मैं ऐसा कह दूं तो आप मेरे को समझदार समझोगे कैसा है, हम नहीं जानते ऐसे, हम ईश्वर को नहीं जानते, ईश्वर को पता नहीं, ईश्वर नहीं है, तो लोग तुम्हारे अकल अटक्का कर लेंगे कि कैसा मूर्ख है, अरे अनजान तू है भगवान नहीं है, तो क्या किया जाए। कि लोगों में ऐसी प्रसिद्ध है कि अंग्रेजी लिपि होती है, और अंग्रेजी भाषा भी होती है। और हमारा विश्वास नहीं, जिसका विश्वास है उसने अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर दिया। अब पढ़ना शुरू कर दिया, वर्षों तक पढ़ा, हमारा विश्वास नहीं, वो कहते अंग्रेजी लिपि होती है, भाषा होती है। हम कहीं बैठे थे, वहां तार आया पीछे से, कहते अमुक जगह तार आया, सब वो बीमार है, बुलाया है, वो तार हमारे को देखा, हमने देख लिया, आपने भी देख लिया, हमने देख लिया, लिखे लकीरें हमारे भी दी थी, अंग्रेजी लिखी हुई लकीर हमारे को दी थी। अंग्रेजी क्या है, दो लाइन खेच दो, कुछ तो बीच बीच में कुछ ऊपर निकाले, कुछ नीचे, अंग्रेजी यूं कर दिया, यूं कर दिया, ये अंग्रेजी और क्या अंग्रेजी बताओ। ये समाचार है, वो बीमार है, वहां बुलाया है, ऐसा है, हर बात वो सच्ची निकली तो फिर मेरे को मानना पड़ता है कि भाई इन अंग्रेजी कोई लिपि भी है, भाषा भी कोई है, क्या करे बताओ, और हमारे पास कोई उपाय नहीं। जिसने अभ्यास किया उसमें हमारी अपेक्षा विलक्षणता है, तो मूल में कोई चीज है तब न विलक्षणता है, मूल में चीज नहीं तो उसमें विलक्षण कहां से आई। ऐसे ईश्वर का प्रत्यक्ष मानने के लिए जो संत महात्मा है वे प्रमाण है, जिन्होंने अपनी उम्र भगवान में लगाई है उनमें हमारी अपेक्षा विलक्षणता है, तो मूल में अगर भगवान न होते तो उसमें विलक्षणता कहां से आती। अगर अंग्रेजी लिपि नहीं है, भाषा नहीं है, तो जिसने अपने मेहनत की उसमें विलक्षणता कैसे आई, हमने मेहनत नहीं की हमारे में नहीं आई। तो ऐसे भगवान के लिए जिन्होंने उद्योग किया है, भजन किया है, उनमें विलक्षणता आ जाती है, वे संत जहां जाते हैं वहां शांति हो जाती है, तो वो कहां से आई, कोई भगवान है ना बीच में, तभी तो उसमें विलक्षणता आई। तो अंग्रेजी भाषा हुए बिना ये कैसे विलक्षण हुए, तो इस तरह से विश्वास करना पड़ता है, मानना पड़ता है, कोई बतावे कि इसको बताओ कैसे बताओ, इसको कैसे बताओ, तो ईश्वर पर विश्वास करना पड़ता है। देखो विवेक कहाँ चलता है, विवेक जो उस ज्ञान होता है वहां चलता है, जिसका कुछ भी ज्ञान नहीं वहां विश्वास चलता है। ईश्वर का ज्ञान कुछ नहीं है, ईश्वर है कि नहीं क्या पता, मान्यता विश्वास है। अब शरीर संसार है ये दिखता है, और इसमें चेतन है ये भी दिखता है, तो शरीर संसार कैसा है पता नहीं, ऐसे भीत में जीवात्मा बोलता वो कैसा है पता नहीं, तो यहाँ विवेक लगता है, कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते वहाँ विवेक लगेगा, जिसको कुछ नहीं जानते वहाँ विश्वास लगेगा, विवेक नहीं लगेगा। विश्वास करो मत करो तुम्हारी मर्जी, हम करेंगे हम नहीं करेंगे। तो जिसमें कुछ नहीं जानते वह विश्वास ही चारा है, और कोई उपाय है नहीं, जानते उसमें तो बहम होता है, मैं क्या बात है, विवेक करो, तो भगवान पर विश्वास ही चलता है, विवेक नहीं चलता, भगवान को मानना ही पड़ता है। भगवान विचार का विषय नहीं है, आजकल के लोग तो विचार का विषय मानते हैं, जगत जीवन परमात्मा विचार का विषय है, ईश्वर विचार का विषय नहीं है, ईश्वर तो श्रद्धा का विषय है। विश्वास करो तो ठीक है, विचार करो तो कुछ पता नहीं चलेगा। ईश्वर निर्गुण रूप सुलभ आती, सगुण ज्ञान नहीं कोई, निर्गुण रूप तो सुलभ है, क्योंकि तर्क के द्वारा सिद्ध कर दे, सगुण तर्क के द्वारा सिद्ध नहीं होता। सुगम अगम नाना चाहिए सुगमुनि मन ब्रह्म हो गए, इंद्र को ब्रह्म हो गया, ब्रह्मा जी को ब्रह्म हो गया, गरुड़ जी को ब्रह्म हो गया, नारद जी को ब्रह्म हो गया, सती को ब्रह्म हो गया, सगुण विषय गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी। अब मेघनाथ ने बांध दिया नागशा नागपास में, गरुड़ जी को बुलाया, गरुड़ जी ने छुड़ाया, गरुड़ जी ये कैसे भगवान, मैं तो छुड़ा दू नागपास, भगवान छूट ही नहीं सके, वो भगवान कैसे, मुश्किल होगी। जहां बुद्धि लगाई और फंसे, विवेक लगाया और फंसा, तो विवेक मतलब हाँ है, केवल हाँ मैं हाँ भगवान है, हाँ हाँ भगवान है, बस तब तो ठीक, बुद्धि लगाओ कैसे है भगवान। बुद्धि गर्व जी ने लगाई, बुद्धि सती ने भी लगाई। भगवान ने कहा जय सच्चिदानंद पर धामा। सखिए महाराज शंकर महादेव सब देवों में बड़े थे, और एक राजगुरु को नमस्कार करते, क्या बात है। कोई राजगुरु, अरे वो भी क्या कि अपनी स्त्री खो गई जो ढूंढते फिरते। भगवान तो शंकर तो सब जानने वाले, अब ये प्रणाम करे तो वो भी जानने वाला होना चाहिए। जानने वाले वो सीता जी खोज गए, सती खड़बड़ बच गई। भगवान शंकर ने कहा कि मैं यहाँ छाया में बैठा हूँ, तुम जाकर परीक्षा ले लो। उसे परीक्षा ले गई, सामने सीता जी झाड़ पर बैठ गई। भगवान बोले दक्ष राजकुमारी तुम कैसे आई यहाँ, सती कैसे आई, अकेली कैसे फिरते हो। भगवान शंकर कहाँ है। परी घबराई, तुम्हें तो पहचान लिया। अब वो घबराई, याद किया आंखें में से तो सीताराम लक्ष्मण, सीताराम लक्ष्मण चारों तरफ दिखे। सीता जी सहित लक्ष्मण जी राम जी घूमते दिखे। ठगती थी भगवान को, ठगी गई खुद। जय ब्रह्मा जी आई बात भी थी, ग्वाल बालों को देखो ठगाई कर ले गई, ठग गई घबरा के खुद। ऐसी दशा होगी तो सती ऐसी भ्रमित हो गई, फिर दशा हुई आप जानते ही हो। फिर पार्वती जन्मी तो पता हुआ, फिर दिख गई। फिर भगवान ने पूछा, कथा सुनी तो भ्रम मिटा, राम जी को देखा तो भ्रम हो गया, कथा सुनी तो भ्रम मिट गया। काल भूषण में गरुड़ जी ने राम जी को देखा तब तो हो गया भ्रम, कथा सुनी भ्रम मिट गया। तो अपने बड़े मौज लग गई, अब दर्शन नहीं होते अच्छी बात है, दर्शन कठी आफत होती तो सत्संग मौज नहीं। कोई को तर्क कर बैठते तो बस नाथ जी की दशा, नाथ जी की भगवान कैसे, इंद्र कहता ये भगवान कैसे, ब्रह्मा जी कहते ये भगवान कैसे, बड़ी विचित्र बात है। तो अपने जो कहा मौका बढ़िया लगा, कथा सुनो भगवान की कथा करो। तब कथा मृतम तप्त जीवनम कवि कर्मशापहम लिखन साधो विश्व गुप्त जय सखो देवा। आपकी कथा बड़ी सुंदर है, भूमि ग्रंथी थे भूरिदा जना। संसार में भगवान की कथा करते हैं वो बहुत बड़ा दाता है, दान देने वाले, ये तो कोई दाता नहीं है। श्रवण मंगलम श्रीवदातम सुशोभ्य श्री राम कथा। भूमि ग्रंथी थे भूरिदा जना, जो भगवान की कथा कहते हैं, सुनते हैं, नाम लेते हैं, वे दुनिया को बड़ा भारी उपकार करते हैं। उतना दानी कोई है ही नहीं कि इतना भगवान ही कथा दे दी, इससे बढ़कर क्या है। ऐसी आपकी कथा है तो कथा सुनने से भ्रम मिट जाए। तो अपने देखे कि भगवान के दर्शन नहीं हुए, दर्शन कोई आफत आती, अपनी कथा सुनो बहुत से, भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, जो आनंद हो जाए वो हमारे लिए सस्ता। तो ये सब बढ़िया है भगवान दर्शन से। इस बात भगवान से भी भगवान के नाम की अधिक महिमा गई है, भगवान से अधिक भगवान की चर्चा की महिमा गई है। और अपने को वो मिला है तो अपने बड़े भाग्यशाली है, बढ़िया चीज हमारे को मिली। कभी आप तो फल जैसे हमारा सामने आई नहीं, भगवान कृपा करो। राम सिंधु सज्जनिया चंद तरु हरिशंत समीरा, समुद्र से चला आता है तो बदलों के द्वारा ठीक, अरे खुद समुद्र आ जाए डबो दे महाराज। ये भगवान साक्षात समुद्र है, संत संत ही बादल है, तो बादल के द्वारा पानी अच्छा आता है। समुद्र को नमस्कार करो ना महाराज, यह पता तो प्रलय हो जाएगा मेरे शिव जी। ऐसे राम जी समुद्र है और भगवान के संत है वो बादल है। समुद्र में खारा पानी डबो दे, अरे मीठा पानी अमृत अधिकार, अरे जीवा दर्शन जल जंतु सो जी। ऐसा भगवान की बात है तो उसे विश्वास करो, उसके नाम पर विश्वास करो, लीला पर विश्वास करो, धाम पर विश्वास करो, उनके चरित्रों पर विश्वास करो, उनके चरित्रों में लिखे हुए ग्रंथों पर विश्वास करो, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगी। क्या बात अज्ञान में है, अज्ञान है, अज्ञान नहीं होता है विश्वास, ज्ञान भी अज्ञान नहीं होता है, सत्संग भी अज्ञान की है, शास्त्र भी अज्ञान ही लिए है। तो मैं समझाऊं, उनका कहना है कि यह ज्ञान ही है विश्वास, तो अज्ञान ही है, तो विश्वास अज्ञान है, मैं सो अज्ञान विश्वास है, अज्ञान है तो साधन भी अज्ञान है, सुनने वाला भी अज्ञान है, सुनाने वाला भी अज्ञान है, ये अज्ञान में लीला होती है, ज्ञान में क्या होता है बताओ, शास्त्र भी अज्ञानियों के लिए, ज्ञानियों के लिए है, सत्संग भी अज्ञानियों के लिए, शिवाय अज्ञान ज्ञानियों की जरूरत है, तो विश्वास ही अज्ञानियों के लिए बिल्कुल, पर अज्ञानी को ज्ञान करा दे, ज्ञान से ऊंचा कर दे, ज्ञान तो अज्ञान को मिटाता है, विश्वास भगवान को मिलाता है, अज्ञान है उसको, अज्ञान तो अज्ञान को मिटाता है, निहाल क्या करता है, मिटाता है, विश्वास भगवान को मिलाता है, कि मिटाता नहीं है, ज्ञान क्या करता है, अज्ञान को मिटाता है, मिटाओ विश्वास मिलाता है, तो मिटाता है वो अच्छा, मिलाता है वो अच्छा, जयराम जी।